Dziś, proszę Państwa, dzień trwał 9 godzin 8 minut. Był dłuższy od najkrótszego w roku o godzinę i 25 minut. Program trzeci, audycja popołudniowa, drugi dzień lutego, jest piątek. Przed nami serwis jak zwykle, Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Ustawa o IPN-ie na biurku prezydenta. To nieoficjalne informacje. Przekonywać do zmian m.in. Izraelczyków i Amerykanów chce premier. Minister środowiska chce, żeby zespół ekspertów zdecydował, jak ma być chroniona Puszcza Białowieska. Konsultacje społeczne wywołały wiele emocji wokół nowego herbu Kalisza. I o tym także za chwilę w serwisie Trójki. Według nieoficjalnych informacji nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej została przekazana prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który może ją podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Przyjęte przez parlament zmiany zakładają karę grzywny albo więzienia za publiczne i wbrew faktom przepisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne. Nowelizacja jest krytykowana przez Izrael, Stany Zjednoczone i Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z dziennikarzami także światowych mediów i tłumaczył, że polski rząd nie pozwoli nikomu używać nieprawdziwych stwierdzeń o polskich obozach śmierci. Jednocześnie przyznał, że ustawa o IPN-ie mogła być bardziej precyzyjnie przygotowana. Wizytę premiera w Markowej obserwuje Karol Darmoros. Najpierw zwiedzanie muzeum imienia rodziny Ulmów rozstrzelanej przez Niemców za ukrywanie 8 Żydów, a później otwarta dyskusja z dziennikarzami redakcji krajowych i zagranicznych. Premier podkreślił, że Polska nigdy nie pozwoli sobie na przypisywanie naszemu państwu lub całemu narodowi odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie. This is our Rubicon. To nasz Rubikon. Nie pozwolimy nikomu na mówienie polskie obozy śmierci. Nie możemy pozwolić, by była to na całym świecie swobodnie wypowiadana fraza, bo to jest zniewaga dla ofiar. Premier, pytany o termin przyjęcia ustawy o IPN, przyznał, że był on co najmniej niefortunny. Mogliśmy wcześniej znaleźć rozwiązanie, nieco inne brzmienie, które prowadziłoby do tego samego rezultatu dla nas, ale jednocześnie wyeliminowałoby wszystkie wątpliwości, które są w przestrzeni publicznej. Mateusz Morawiecki dodał jednak, że popiera ustawę w uchwalonym brzmieniu. Z Markowej Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie placówki dyplomatyczne umieszczają na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych linki do German Death Camps Info. Założona przez Polskie Radio strona zawiera informacje o genezie niemieckich obozów zagłady, wspomnienia byłych więźniów oraz opinie historyków. Odnośniki do niej są na stronach placówek m.in. w Belgradzie, Łucku, Nowym Jorku i New Delhi. Komisja Europejska kilka dni temu poinformowała, że otrzymała list od polskich władz w sprawie Puszczy Białowieskiej. Odniesie się do niego po analizie. Władze w Warszawie przekonują, że stosują się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości o wstrzymaniu wycinki w puszczy i że drzewa są wycinane tylko tam, gdzie jest zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. A tymczasem minister środowiska chce, żeby eksperci zdecydowali, jak ma być chroniona Puszcza Białowieska. Specjalny zespół miałby rozpocząć pracę po ostatecznym wyroku wydanym przez europejskich sędziów. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział powołanie zespołu ekspertów, który miałby wypracować konsensus. Ekspertów od ochrony przyrody, od ochrony lasu, którzy prezentują obecnie bardzo różne poglądy na temat metod ochrony puszczy. Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska mówi, że Puszcza Białowieska powinna być objęta szczególną ochroną. Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby szybko działać, żeby objąć tę puszczę w całości ochroną Parku Narodowego, tak jak chce tego większość naukowców. Marta Szulborska, Polskie Radio. Pachoł zamiast trębacza i niegotyckie okna wież. Takie m.in. błędy wylicza kaliszanin Krzysztof Pietrzak w nowym herbie swojego miasta. Konsultacje społeczne wokół nowego herbu wywołały sporo emocji. Krzysztof Pietrzak zapowiada wniosek do wojewody o wstrzymanie zmiany symbolu miasta. Radni postanowili herb poprawić i dostosować do współczesnych wymogów heraldycznych. W uchwalonym w ubiegłym tygodniu statucie miasta Kalisza znalazł się właśnie nowy projekt herbu. Zmienił się strój trębacza, brakuje bramy, wylicza kaliszanin. Niedokończone, powiedzmy spójne, nieheraldyczna gwiazda, okna nie z epoki, powinny być bardziej nawiązujące charakterem do gotyku. Krzysztof Pietrzak zapowiedział zaskarżenie statutu z projektem nowego herbu do Komisji Heraldycznej. Swój protest chce skierować również do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Radio Poznań. Na karnawał z Wyspiańskim zaprasza Muzeum Narodowe w Krakowie. Od dzisiaj do niedzieli dłużej będzie otwarta wystawa poświęcona artyście. Będzie także multimedialny pokaz inspirowany malarstwem Stanisława Wyspiańskiego, informuje Robert Machałek z muzeum. Oprócz witrażu i szkiców do Boga Ojca będą też projekty witraży zanimowane do Katedry Wawelskiej oraz szereg prac na papierze i na płótnie. Wystawa prac Stanisława Wyspiańskiego wróciła do Krakowa po kilku latach przerwy. My wracamy z informacjami o 17.30, a teraz wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski.

You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Panie Adamie, co dobrego? Halo? Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Witam. Panie redaktorze, dziś złowiłem w ciągu godziny kilka takich ponadwymiarowych płoci. Filety z nich pozbawione ości i włoszczyznę przepuściłem przez maszynkę do mięsa. Uh-huh. I do tej masy dodałem jajko, trochę kaszy mannej i bułki tartej. I ulepiłem takie klopsiki wielkości piłeczek do ping-ponga. Wrzuciłem, takie, tak? Tak, wrzuciłem do wrzątku na 20 minut. Później odcedziłem do tego wrzątku, co został, dałem kostkę rosołową i wyszedł niezwykle wysublimowany smaku rosołek, a do ciepłych pulpecików czy klopsików, jak to się mówi, dałem zimne kartofle, to znaczy one Aha. były usmażone na maśle, ale ostudzone, w myśl Aha. zasad, jakie propaguje pani Grażyna Dobroń, tak? Tak, tak. I po tym do obiadu jeszcze dla dorosłych była taka lampeczka wina. I zamiast drzemki po obiedniej był spacer, a w czasie spaceru żołądek lepiej trawi to, co żeśmy zjedli. I na koniec chciałbym dodać, poprosić o coś, co jest najpiękniejsze, nie tylko na świecie, ale w całej galaktyce, o piosenkę francuską. To może przy okazji, okazja na pewno będzie, troszkę panu tego menu zazdroszczę. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję bardzo. Michael Bublé. Portal German.com to nowy serwis Polskiego Radia. Dzięki temu portalowi można poznać historię niemieckich obozów koncentracyjnych. Od dziś będą mogli Państwo pomóc nam we współtworzeniu tego serwisu. Z założenia bowiem ma pełnić również rolę archiwum. Archiwum wspomnień ludzi, którzy przeszli przez piekło obozów koncentracyjnych, ich rodzin, bliskich. Dyrektor portalu Polskiego Radia Piotr Chęciński. To jest funkcja, którą uruchomiliśmy po to, aby wszyscy internauci, ale również słuchacze Polskiego Radia mogli przesyłać do nas zapisy audio i zapisy wideo swoich bliskich, członków rodziny, znajomych, czasem nawet sąsiadów, którzy przeszli przez piekło obozów koncentracyjnych. Postanowiliśmy stworzyć archiwum, będziemy je budowali przez najbliższe miesiące, a może nawet lata. Archiwum wspomnień świadków, którzy przeszli przez piekło obozów. No teraz dla tych osób, które nie wiedzą, jak się nawet dostać na ten serwis, może... Uruchomiliśmy kilka metod wejścia na ten serwis. Najprostsza to wejście na portal Polskiego Radia. Po wpisaniu do wyszukiwarki adres GD C, czyli skrót od German.dead.camps.polskieradio.com. www.radioklubradio.pl. Znajdziemy się na stronach tego serwisu. Uruchomiliśmy taki specjalny przycisk, który znajduje się na dole strony. W wersji polskiej nazywa się on Wyślij Wspomnienia. I po kliknięciu na ten przycisk rozwija nam się formularz kontaktowy z zespołem Polskiego Radia. Trzeba podać imię i nazwisko zgłaszającego, imię i nazwisko świadka historii, miejsce wydarzeń, czyli nazwę obozu, rodzaj materiału, dane adresowe, takie jak adres mailowy czy numer telefonu. Czy już dzisiaj można jakieś historie zobaczyć, odsłuchać? W tej chwili mamy kilkanaście materiałów audio i wideo na serwisie German Dead Camps Info. Początek tego serwisu to jest historia wspomnienia Eulalii Rudak. W czasie apelu dzieci to był bodajże bodziec, dlaczego odważyłam się prosić, żeby ich zwolniono z apelu, chociaż dzieci do 7 lat. Widziałam bicie bykowcem. Zachęcamy wszystkich młodych ludzi, ale nie tylko, do tego, żeby rejestrować wspomnienia swoich bliskich, żeby użyć telefonu i nawet chyba z poziomu telefonu można już wysłać takie wideo. Jeżeli będzie dostatecznie krótki, mniej więcej do 2,5 do 3 minut, można wysłać to z poziomu telefonu. Zależy nam na tym, żeby te osoby, które dzisiaj mają 80, 90 lat, mogły przekazać swoje świadectwo, żeby ta dramatyczna historia pozostała takim żywym zapisem pamięci. Z Piotrem Chęcińskim, dyrektorem portalu Polskiego Radia, rozmawiała Paulina Kozion. 16 minut po 17, program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22, pan Darek czeka. A to The Chieftains, Diana Krall, Art Garfunkel. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise. Też piękna wersja, nieprawdaż? Prawie 20 minut po 17, program trzeci. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłusińska, witam panią profesor. Podobno dzisiaj od rana jest pani targana, czy nie od rana? Wyrzutami sumienia, tak? Może zostawmy moje wyrzuty. Chodzi o drożdżówkę, którą... A, niestety. Drożdżówka. Ja wczoraj też zgrzeszyłem. Z kruszonką i lukrem. No to jest pani absolutnie rozgrzeszona. Jeżeli no z kruszonką, dobrze. Lukrem, nie ma w ogóle o czym mówić. Pan Grzegorz No właśnie, napisał... zaczniemy też od kulinariów. Mhm. Bo pan Grzegorz ze Starogardu Ryszardu Gdańskiego, zastanawia się, a właściwie nie on, tylko jego znajomi i żona, czy warzywa i jarzyny to jest to samo, to zamiast tej drożdżówki. Czy inaczej mówiąc, czy to są synonimy, czy jednak... Czy jest różnica, tak? Tak, bo znajomi pana Grzegorza twierdzili, że jarzyny to określenie ogólniejsze, a warzywa to takie jarzyny, które się tylko gotuje, no bo ważyć, prawda? Tam mamy ten czasownik ważyć. No jest tak, że dzisiaj to są rzeczywiście synonimy. Marchewkę czy burak możemy nazwać albo warzywem, albo jarzyną, niezależnie od tego, czy mamy to gotować, czy zjeść na surowo. A dawniej? A dawniej było tak, że warzywo rzeczywiście pochodzi od czasownika ważyć, oczywiście tego pisanego przez RZ, czyli gotować. I warzywem była kiedyś każda ugotowana potrawa, więc nie tylko potrawa taka z tych owoców ziemi, że tak powiem, czy z roślin jadalnych. Natomiast jarzyna to też miała inne znaczenie niż dzisiaj. Tutaj mamy słowo jary zapisane w tym słowie jarzyna. I jary kiedyś znaczył tyle co wiosenny. Zresztą wiosna nazywała się wtedy jarzą, to była jarz. Stąd jarosz współczesny? Tak, to znaczy to było też, jarosz to jest już z tym późniejszym znaczeniem ma związek, czyli z tym, że to jest osoba, która je warzywa tylko, czy jarzyny właściwie. Natomiast jarzyna kiedyś oznaczała zboże siane na wiosnę, czyli zboże jare, a później każdą roślinę sianą na wiosnę, a później znowu no, każdą roślinę, już tego nie rozróżnialiśmy, czy ona była na wiosnę, czy nie na wiosnę siana. I to znaczenie też przejęło dzisiaj warzywo, prawda? Czyli jarzyna to każda roślina jadalna i warzywo też w zasadzie każda roślina jadalna. No. Są to niby synonimy, ale będę szukał dziury w całym, bo przecież do dzisiaj rozróżniamy, bo mówimy na przykład sałatka warzywna i sałatka jarzynowa. A to nie jest to samo, sałatka warzywna i sałatka jarzynowa, panie redaktorze? Może tak. No właśnie. Chyba, że państwo mają jakąś koncepcję dotyczącą sałatki warzywnej. Warzywna mi się zawsze kojarzyła z tą siekaną, gotowaną marcheweczką. A w jarzynowej też tak jest. A w jarzynowej też tak? Ależ oczywiście. Aha, a taką przygotowaną z surowych na przykład jarzyn? To wtedy to będzie surówka. A, po prostu, tak? Po prostu, i nie mówimy sałatka jarzynowa? Nie, bo sałatka jarzynowa to jest, tam są, jest marchewka, ziemniaki, groszek, coś tam jeszcze, jabłko i tak dalej, różne, i majonez niestety. Niepotrzebnie rozpętałem ten wątek. Ale to jarzyna i warzywo dzisiaj to jest to samo. Zostańmy przy tym, że są to synonimy. Pan Mariusz napisał. A skąd pan Mariusz? Pan Mariusz jest z Trzemrzala, to jest, proszę państwa, niedaleko Trzemeszna. No właśnie. Pan Mariusz prosił, żeby to pan redaktor wymówił tę nazwę. Bo pan Mariusz pewnie liczył na to, że gustownie się wykopyrtnę. Tak, ale i prawie się udało. Ale się nie udało. W każdym razie pan Mariusz z miejscowości, którą pan redaktor tutaj wymienił, w publikacji z 1905 roku wytropił słowo posiedziciel. No i ten posiedziciel, oczywiście zaintrygowało to słowo słuchacza, ten posiedziciel to było tak jak nauczyciel albo myśliciel, czyli nauczyciel ten, kto naucza, myśliciel ten, kto myśli, no to posiedziciel, panie redaktorze. No to taki posiadacz, tak? Tak, ten, kto posiada. I dzisiaj jest to po prostu to samo, co posiadacz. O jeszcze posiadanie pyta pani Ewa z Jastrzębia-Zdroju, a mianowicie zastanawia się, dlaczego mówimy, że ktoś na przykład nie posiada się z radości. Skąd tutaj ten czasownik posiadać? I to jest ciekawe, dlatego że mówimy zresztą nie tylko nie posiadać się z radości, ale też na przykład z oburzenia, z gniewu, ze szczęścia i tak dalej. Różne uczucia tutaj mogą być, czy stany. I jak się przyjrzymy temu słowu posiadać i posiąść, to zauważymy, że tam mamy siadać i siąść. Tak. I to znaczyło kiedyś tyle, co zajmować, jakby zająć jakieś terytorium, jakby usiąść na jakimś terytorium. I wziąć przez to we władanie. Mamy tutaj właśnie tę metaforę siedzenia czasami, na czymś. Czasami nie tylko chodzi o terytorium. Ale początkowo to było właśnie terytorium. A, i wziąć je we władanie i dlatego właśnie posiadać, czyli zasiąść na jakimś terytorium. I stąd właśnie z tym władaniem wiąże się to nie posiadać się z radości czy ze szczęścia, jakby nie móc władać nad sobą, nie panować nad sobą, na przykład z powodu radości. Czyli to nie posiadać się, to tak jakby nie móc władać. Rozumiem. Proszę pani profesor założyć słuchawki, ponieważ już mamy zakładam telefon od pana Jacka. Panie Jacku, witam. W sprawie sałatki dzień dobry, witam pana jarzynowej redaktora i warzywnej, zdaje się. Witam pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Dobry profesor. Wieczór. Otóż, pani profesor, warzywa to jest ta część jarzyn, którą się gotuje, czyli warzy, czyli korzenie. Marchewki, pietruszki, selera. To o tym pani profesor mówiła. A jarzyny to jest ta część, której się nie gotuje. Nie, można jeść na surowo. Oczywiście no teraz wszystkie warzywa można jeść na surowo, no ale... Tak, dziękuję za to wyjaśnienie. Natomiast tak, jeżeli się sprawdza i słowniki, i języka polskiego, i też przykłady użyć tych słów, to jednak wskazuje to na to, że to jest dzisiaj już to są absolutne synonimy. Rzeczywiście tutaj to warzywo jest związane etymologicznie z tym czasownikiem warzyć. I stąd to się wywodzi, ale dzisiaj no, idę kupić jakieś jarzyny, idę kupić jakieś warzywa, to w zasadzie jest to traktowane samo. Tak, wymiennie. Tak. Pani Dorota Grzesiak z Zawiercia napisała. Tak, zauważyła słowo inżynierantka. Inżynierantka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji pisze pracę. I słuchaczka pisze, przeczytałam i załamałam się z powodu tej inżynierantki, a może niesłusznie. Pamięta też, zauważyła pani Dorota, że jest magistrantka, jest dyplomantka, ale czy inżynierantka. No, w języku dążymy do regularności. I skoro, jak sama pani zauważyła, o osobie, która przygotowuje się do uzyskania dyplomu, mówimy dyplomant, no i oczywiście forma żeńska to dyplomantka. Podobnie mamy magistrant, doktorant, habilitant, czyli ta osoba, która przygotowuje się do uzyskania, prawda, tytułu tam doktora czy magistra. No to też właśnie ten inżynierant. Tak samo jest licencjant. Mnie też początkowo zdziwiła ta inżynierantka, ale no, utworzona jest zgodnie z regułą, na wzór właśnie podobnych nazw i pewnie po prostu się przyjmie, a być może już się przyjęła właśnie w środowiskach czy na uczelniach, na których uzyskuje się stopień inżyniera. Profesorka? Ale to profesorantka musiałabym. Mówimy o tych osobach, które się przygotowują do uzyskania tytułu. Czyli dyplomant to jest ten, kto pisze pracę dyplomową. Magistrant to jest ten, kto pisze, ma zostać magistrem, prawda? Czyli, czyli profesorant byłaby na przykład osoba, która ma uzyskać tytuł profesora. Rozumiem. Katarzyna Kłosińska, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. People don't lie. They don't judge or hold a grudge or don't criticize. Happy people don't hate. Happy people don't steal. 'Cause all the hurt sure ain't worth all the guilt they'd feel. If you wanna know the secret, can't buy it, gotta make it. You ain't ever gonna beat it. Taking someone else's away. Never take it for granted. You don't have to understand it. Here's to whatever puts a smile on your face. Whatever makes you happy, people. Happy people don't fail. Happy people just learn. They're above the push and shove, they just split their time. They always got a hand or a dollar to spare. Know the golden rule of what you're going through, even if they've never been there. If you wanna know the secret, can't buy it, gotta make it. You ain't ever gonna be it by taking someone else's away. Here's to whatever puts a smile on your face. Whatever makes you happy. Pani panie Grzegorzu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem się podzielić taką, takim spostrzeżeniem. Rozmawialiście państwo o tych osobach, które przygotowują się do różnych tytułów, czyli doktorant, profesorant i tak dalej. Wydaje mi się, że osoba, która uczy się pływać, nazywa się hydrant. Zapomnieliście państwo o tym. Bardzo dziękuję panu za uzupełnienie. Pozdrawiam. Po 17.30 skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Rozpoczął pracę zespół do spraw dialogu z Izraelem. W MSZ zebrała się powołana przez premiera pięcioosobowa grupa pod przewodnictwem wiceministra spraw zagranicznych Bartosza Cichockiego. Podobny zespół powstanie też w Izraelu. Ich powołanie to efekt niedzielnej rozmowy telefonicznej Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanyahu. Doszło do niej po tym, gdy wybuchł spór o nowelizację ustawy o IPN. Kijów nie jest zainteresowany konfliktem z Warszawą, oświadczył premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman, komentując nowelizację ustawy, która również przewiduje kary za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów. Szef rządu zaznaczył, że Ukraina sama będzie decydowała o swoich bohaterach i zaapelował, by w relacjach z Polską patrzeć w przyszłość. Tymczasem ukraińska strona Forum Partnerstwa apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, by zawetował nowelizację ustawy. 70% wrocławskich uczniów jest aktywnych fizycznie, również poza szkołą. Problemem są jednak nadal złe nawyki żywieniowe, wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. W ramach akcji uruchamiamy dzieciaki. Według ankiety co trzecie dziecko codziennie je słodycze, jedynie co czwarte spożywa warzywa i owoce kilka razy w ciągu dnia. Naukowców niepokoi też niewiele nabiału w diecie młodych ludzi. A w Trójce pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. 45. miejsce na świecie zajęła Polska w najnowszym rankingu wolności gospodarczej. To taka sama pozycja jak przed rokiem. Nieznacznie wzrósł natomiast wskaźnik wolności gospodarczej. Mówi Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Wynik w punktach to jest 68,5 i wynik w punktach rok temu to był 68,3. Najważniejsza informacja, że na pewno nie spadamy, ale powoli poprawiamy ten spadek z 2016 roku. Dwa lata temu Polska była na 39 pozycji, a w 2015 na miejscu 42. Wskaźnik przygotowywany jest przez The Heritage Foundation i The Wall Street Journal od 24 lat. Przewoźnicy drogowi obawiają się Brexitu. Ich zdaniem wyjście Wielkiej Brytanii z Unii pociągnie za sobą kolejki na granicach i utrudni wzajemny handel, mówi prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek. Gdyby wprowadzono jakiekolwiek zakłócenia, to cały ten potok pojazdów, który już dzisiaj ma kłopot ze swobodnym przekraczaniem kanału La Manche, by zahamował się. Nawet wydłużenie o 2 minuty procedury odprawy samochodu by spowodowało kolejki. W ciągu kilku tygodni powinny zakończyć się negocjacje Wielkiej Brytanii z Brukselą dotyczące okresu przejściowego po Brexicie. Związek Banków Polskich i Krajowa Izba Rozliczeniowa pracują nad systemem przechowywania dokumentów wykorzystującym technologię blockchain. Celem jest przejście od dokumentów papierowych do elektronicznych przy jednoczesnej gwarancji, że każda ewentualna zmiana w dokumencie będzie odnotowywana w systemie, wyjaśnia Robert Trętowski, wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej. Blockchain w tym naszym zastosowaniu służy do tego, żeby oznakować dokument, kto go opublikował, kiedy i wyliczyć skrót tego dokumentu i od tego momentu w świecie rozproszonym uczestników blockchaina, żeby wiele stron było w stanie potwierdzić, że ten dokument, który klient ma w posiadaniu, został opublikowany i od czasu publikacji nie został zmieniony. W praktyce klient, który podpisze na przykład umowę kredytową z bankiem, otrzyma ją mailem albo będzie miał do niej dostęp poprzez bankowość elektroniczną. Za pomocą jednego kliknięcia będzie mógł sprawdzić, kiedy dokument został opublikowany i czy ktoś wprowadził w nim zmiany. Na warszawskiej giełdzie kolejny dzień spadków. Indeks WIG20 stracił ponad 1%. Na rynku walutowym mamy lekkie osłabienie złotego względem euro i dolara. Teraz euro kosztuje 4,16 zł, dolar 3,34, frank szwajcarski 3,58 i funt brytyjski 4,72. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy niewielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz? Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP. Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie chorujesz na POHP.

No nie, a trzeba to płacić za to? Nie, to bezpłatne jest wszystko. No bo to niedaleko tu jest, nie? Ja segreguję i tak śmieci. Plastiki do plastików, papiery do papierów, tak jak trzeba. Dawno już to powinni wprowadzić i dawno to powinno być. Może ludzie się nauczą. Dobrze, jaki to jest adres? Osiedlowa 7-3-1. Już się pani zdecydowała po te worki przyjść? No, za to, że jest ubraną. Potem tu mogę nie wychodzić, bo się zakupy zrobiła kto. 7-3-1, nie? Tak, tak. Mhm. Można prosić jeden woreczek? Proszę bardzo. I skaner. Taki worek dostaną mieszkańcy, kod kreskowy, pięciocyfrowy. Który skanujemy. Michał Wojcieszek, administracja budynków przy ulicy Osiedlowej. Przesyłając informacje do Urzędu Miasta, ponieważ Urząd Miasta jest jakby bezpośrednią instytucją, która ma dostęp do tych danych. My nie wiemy, kto z imienia i nazwiska wrzuca dane śmieci do woreczków. Ale Urząd Miasta już będzie wiedzieć, czyli konkretnie ten worek to jest worek pana Kowalskiego. Miasto zależy tylko na tym, aby zobaczyć, jaki jest procent segregacji śmieci poprzez mieszkańców i oczywiście na tym, aby po prostu rozpropagować tą ideę bardzo dobrą. Na razie są różne opinie na ten temat, aczkolwiek przeważająca większość są to opinie pozytywne, ponieważ ludzie, którzy segregują do tej pory, dodatkowo teraz dostaną jeszcze za darmo worki. My mamy tu śmietnik, to te śmietniki jest taki wspólny. Jak widzę, w nocy przyjeżdżają samochodami, takie wory śmieci przywożą, że aż strach. Spoza na przykład osiedla. Oczywiście. Zgodnie z ustawą za rok 2016 powinniśmy mieć osiągnięte 18%, osiągnęliśmy 19%. Katarzyna Kuberek z Rudzkiego Magistratu. Natomiast za rok 2017 trzeba już 20% osiągnąć, czyli brakuje nam 1%, a te 19%, które w zeszłym roku osiągnęliśmy, to było już bardzo trudne do osiągnięcia. W związku z tym stąd te wszelkie nasze akcje, żeby jeszcze tą świadomość ekologiczną mieszkańców podnieść. Jak miasto stara się zachęcać mieszkańców do tego, żeby segregować śmieci? Oczywiście oprócz tego, że mówi się cały czas, że opłaty wtedy będą niższe, bo w Rudzie Śląskiej też te opłaty podwyższono. Podwyższono z uwagi na to, że było dokładane z budżetu miasta bardzo wysokie sumy. W związku z tym zdecydowano się na podniesienie tej stawki, ale nie o tyle, żeby budżet się domykał. Jeszcze dalej będzie miasto dopłacało. Idę akurat do syna. A syn tu mieszka gdzieś? To może syn dostał pewnie takie worki. Syn segreguje śmieci? Segreguje, bo oni tu wrzucają do tego śmietnika. Więcej o to dbo niż ją. A pani? Czemu pani nie dba? Czy pani też dba? Też, ale jak tak przyjdzie do mnie, aby widział, że ją przez omyłka wciepna do kubła butelka. Mamo, na to jest gdzie indziej ciepać, a nie tu. No, zaraz mnie upomnę. Program kontrolujący odpady będzie działać w Rudzie Śląskiej pół roku, a z mieszkańcami rozmawiał Łukasz Kałuża. We spotted the ocean at the head of the trail. Where are we going? So far away. Puls Trójki już niebawem. Everything's better, and everything's safe. Walk on the ocean. They smiled just the same. It seemed late already. Forgotten we came. Walk on the ocean. don't even have a picture, just memories to hold. Grow sweeter each season as we slowly grow. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. W studiu w Poznaniu Elżbieta Rybarska, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych. Witam. Dzień dobry, dobry wieczór. A ze mną w Warszawie były ambasador w Izraelu, Jan Wojciech Piekarski. Witam panie ambasadorze. Witam serdecznie panią, witam redaktora i państwa. Prawie dwie godziny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych trwało pierwsze spotkanie polskiego zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Skończyło się dosłownie kilka minut temu. Czego możemy się spodziewać po takim spotkaniu, pani prezes? Ja mam nadzieję, i tutaj wypowiadam się w imieniu wszystkich naszych członków, czyli rodzin polskich ofiar, które zginęły w niemieckich obozach koncentracyjnych, że uznamy to, co się stało w Auschwitz w ubiegłą sobotę, za niebyłe i dojdziemy do porozumienia. Panie ambasadorze, jeśli chodzi o posiedzenie tego zespołu, czego pan sobie, co pan sobie obiecuje po tym spotkaniu? No ja mógłbym sobie obiecywać dopiero, kiedy dwa zespoły się spotkają, ponieważ zespół został powołany po to, żeby rozmawiać ze swoimi partnerami z Jerozolimy. No, dzisiaj miał poruszyć, co zostanie poruszone na tym spotkaniu właśnie ze stroną izraelską. Co powinno ja zostać rozumiem, poruszone? Że to jest briefing i przygotowanie tak jest. Argumentów i taktyki rozmów, powiedziałbym tak zwanej taktyki negocjacyjnej. Ja myślę, że powinni sobie panowie jeszcze raz przejrzeć, jak wyglądają sprawy od strony prawnej, jakie prawne zastrzeżenia podnosi druga strona do tej ustawy. A zastrzeżenia te podnosi nie tylko strona izraelska, nie tylko strona amerykańska. Ja muszę powiedzieć, że z dużym zainteresowaniem wysłuchałem pana premiera Jana Olszewskiego, który po prostu powiedział, że ta ustawa z prawnego punktu widzenia jest napisana bardzo, bardzo nieprecyzyjnie i może być szalenie trudna w praktyce prawnej. Pani prezes, jakie to powinny być tematy, te przede wszystkim na pierwszy ogień, jakie tematy powinny pójść w spotkaniu zespołu polskiego z zespołem izraelskim? Moim zdaniem mówimy o oczywistościach. My w ogóle nie rozumiemy, kiedy po 75 latach ktoś podnosi wobec nas Polaków zarzuty, które przedstawiła pani ambasador Izraela. My nie czujemy się i nigdy się nie czuliśmy winni wobec nikogo. I ja uważam, że ponad 70 lat po zakończeniu wojny nie może być mowy, nie może być absolutnie mowy o żadnych w stosunku do nas Polaków oskarżeniach, jakie wobec nas padły. Ale uważa pani, jeszcze raz że nie powinniśmy rozmawiać? Czyli rozmawiać na pewno, tylko jakie argumenty ma druga strona, żeby zarzucać nam udział Polaków w Holokauście? Dzisiaj ambasada Izraela w Warszawie wydała oświadczenie, które kończy takimi słowami: przypominamy i zapewniamy, że Izrael stoi na tym samym stanowisku, co Polska, nazywa obozy śmierci niemieckimi nazistowskimi obozami. Więc w czym jest rzecz? Ja pytam. No właśnie. My byliśmy na obchodach w Auschwitz i w tym miejscu, wobec takiego audytorium, stwierdzenie, które padło z ust pani ambasador, my to nazywamy skandalem. Proszę mi wierzyć, nasi członkowie odchorowują to, są zdesperowani. I ja bym chciała, żeby Izrael przyjął do wiadomości, że żyją jeszcze ostatni świadkowie, a my jesteśmy depozytariuszami wszystkich naszych rodziców i dziadków. Tych, którzy również nie przeżyli. I wiemy z jakiej racji. I wiemy z czyich rąk. Nie można dzisiaj zamieniać katów, czy ofiary w katów w ofiary. Dzisiaj Międzynarodowa Rada Oświęcimska wyraziła zaniepokojenie sporem wokół nowelizacji ustawy o IPN. Zdaniem jej członków nowe, nieprecyzyjne przepisy budzą uzasadnione obawy o ograniczenie wolności w odkrywaniu prawdy o Holokauście, czemu się sprzeciwiają. Panie ambasadorze, prezydent powinien podpisać tę nowelizację? Ja uważam, że prezydent powinien wstrzymać się z podpisaniem tego, chociażby do czasu spotkania tych zespołów i porozmawiania, wymiany poglądów w sprawie. Ale chciałem jeszcze nawiązać do tego, co pani mówiła. W Izraelu również żyją ofiary Holokaustu, które jeszcze pamiętają, co się działo i też mają prawo mówić. I wśród nich jest bardzo wiele osób, które wycierpiało również od konkretnych Polaków. Nie zarzuca się państwu polskiemu, nie zarzuca się narodowi polskiemu, ale podnosi się cały szereg indywidualnych przypadków, którym zaprzeczyć nie można. Przyznają Izraelczycy również i kiedy jeszcze byłem ambasadorem w Tel Awiwie, to bardzo pracowaliśmy nad tym, żeby młodzież wyjeżdżająca do Oświęcimia miała tą świadomość, że Polacy byli również ofiarami Niemiec hitlerowskich, że byli również ofiarami w obozie w Auschwitz, ale jednocześnie pomagali Żydom, mimo tego, że w Polsce groziła za to kara śmierci. Dzisiaj się już o tym nie będzie mówić. Dzisiaj będzie się mówić o tym, na skutek tej afery, całej sprawy, kryzysu wokół tej ustawy, to co minister oświaty Izraela mówi. Będziemy prowadzić lekcje pokazujące, że w państwach europejskich były również znaczne przypadki i elementy pomocy w realizacji zagłady żydowskiej. A uważa pan, że reakcja strony izraelskiej na nowelizację ustawy o IPN była właściwa, była adekwatna, czy może była za mocna? Ja bym powiedział, że ona była bardzo upolityczniona. Awanturę zaczął pan Yair Lapid, szef partii opozycyjnej, z którym ja polemizowałem w 2004 roku, kiedy on napisał list do swojego syna, który się udawał ze szkolną wycieczką do Oświęcimia i napisał mu w tym liście: przyjrzyj się tym ludziom, to są normalni ludzie, tacy sami normalni ludzie byli w czasie wojny, a oni są odpowiedzialni za to, co się działo w getcie, w obozach zagłady. Oczywiście była bardzo silna polemika ze strony ambasady i również ze strony polskich Żydów, którzy również zabierali w tej sprawie głos. Pani prezes, pani zdanie, prezydent powinien podpisać tę nowelę? Ależ oczywiście. My prosimy pana prezydenta, ani kroku w tył. My jesteśmy depozytariuszami świadków, ostatnich świadków i tych rodzin, które ucierpiały najbardziej w II wojnie światowej. My nie wypominamy naszym przyjaciołom żydowskim tego, co się stało również z ich strony. Jak naród polski ucierpiał, przypominam, to nie jest tylko tak, że z naszej strony byli szmalcownicy. Więc nie wypominajmy sobie teraz, nie licytujmy się, nie wyważajmy, kto ucierpiał bardziej. Ucierpieliśmy wszyscy z rąk niemieckich oprawców. I dzisiaj pan prezydent powinien podpisać tą ustawę. I prosimy pana prezydenta, ani kroku w tył. Wracając jeszcze do samego zespołu i do reakcji strony izraelskiej, właśnie w zespole do spraw dialogu pojawił się taki głos, że być może ta reakcja wzięła się po prostu z nieścisłości w tłumaczeniu. Tam chociażby słowo naród zostaje przetłumaczone jako people, co też może być rozumiane jako ludzie. Możemy sobie wyobrażać, że właśnie chodzi tutaj o nieścisłość w tłumaczeniu? Ja nie podejrzewam. Nie wierzę, żeby na takim szczeblu ktoś nie umiał przetłumaczyć, czy nie zrozumiał. Panie ambasadorze? Najłatwiej zgonić na tłumacza i to jest stara metoda w dyplomacji, że jak jest jakieś nieporozumienie dyplomatyczne, to czasami to się... To dzisiaj powiedział jeden z członków zespołu Donisa Winstein. To się po prostu winę na tłumacza. Nie, tak nie można mówić, bo czytali to i ludzie... W Izraelu jest wystarczająca ilość Polaków, Żydów polskiego pochodzenia, którzy potrafią to czytać i wiedzą doskonale, co to znaczy naród polski i wiedzą, że to w języku angielskim raczej się tłumaczymy na nation niż na people. Ale Polacy byli wielkimi ofiarami ludobójstwa. W planie niemieckim Polacy mieli być tymi niewolnikami. Natomiast naród żydowski był tym, który miał zostać totalnie zgładzony, totalnie zniszczony i przepuszczony przez piece krematoryjne i puszczony, że tak powiem, z dymem. I to jest ta różnica, na którą powinniśmy zwracać uwagę. My byliśmy drudzy w tej kolejności. Oczywiście każde indywidualne cierpienie jest wielkim cierpieniem. Natomiast nie zapominajmy o tym, że Żydów miało nie być. Chciałbym jeszcze jeden wątek poruszyć, ponieważ ambasada Izraela w Warszawie wydała dzisiaj oświadczenie, w którym twierdzi, że w ostatnich dniach w Polsce odnotowuje się falę antysemickich ataków. Pisze m.in. do tej pory wstrzymywaliśmy się z reakcją, ale nie możemy dłużej milczeć. Pani prezes, czy pani obserwuje taką falę? Ja powiem tak, my musimy myśleć dokładnie i zawsze byliśmy właśnie, staliśmy pod murem, ponieważ za każde słowo prawdy, za to, co chcieliśmy powiedzieć, zawsze nam się wmawiało, że jesteśmy antysemitami, nawet gdy wyrażaliśmy swój wielki patriotyzm. Co jest dla nas zupełnie nie do pojęcia, nie do zrozumienia. My wyrośliśmy w domach, gdzie mówiono, lepiej nie mów o tym, zachowaj to dla siebie, bo niebezpieczne, bo cię nazwą antysemitą. Czy tak ma być? Panie ambasadorze, czy to o to chodzi? Obserwuje pan zbyt ostre słowa w ostatnich dniach? Albo czyny? Protest i uwaga, pani ambasador, jest, powiedziałbym, nie uwzględnia jeszcze jednej rzeczy. Że na forach twitterowych i na forach społecznościowych w Izraelu i w środowiskach żydowskich za granicą jest równie wiele hejtu pod adresem Polski, jak w polskim internecie pod adresem Izraela i Żydów. A czy jedno usprawiedliwia drugie? Jedno nie usprawiedliwia drugiego i to jest cały ten dramat, że tu już zupełnie straciliśmy nad tym kontrolę. Wypuściliśmy tego dżina z butelki, które teraz nie wiadomo jak z powrotem, że tak powiem, to zahamować. Ale stosunki, przynajmniej te dyplomatyczne polsko-izraelskie w ostatnich latach były dobre, bardzo dobre. Czy do tego wrócimy? One były bardzo dobre. Na przestrzeni ostatnich lat odnowienia stosunków dyplomatycznych i stosunki państwo-państwo, relacje między prezydentami, premierami, między ministrami, niezależnie od tego, kto w Polsce albo w Izraelu rządził, były bardzo dobre. Również się bardzo poprawiły relacje pomiędzy Polakami i Żydami. Bardzo dużo turystów i pielgrzymów zaczęło jeździć do Izraela. Coraz więcej młodzieży i Izraelczyków przyjeżdża nie tylko do obozów śmierci, ale przyjeżdżają również normalnie jako turyści, dlatego że Polskę zaczęli lubić. Ale pytam, czy jest szansa, że te stosunki dyplomatyczne będą znowu na dobrym poziomie? Jest zadra i na pewno będzie czas, żeby to uspokoić. Jan Wojciech Piekarski, były ambasador w Izraelu, i Elżbieta Rybarska, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć, tu Atom. Zanotowaliśmy duży wzrost oglądalności naszych telewizorów. I mamy obniżkę na telewizory nawet do 15%. I to nam buduje dużą oglądalność i zainteresowalność. Teraz w MediaMarkt. Setki telewizorów w ekstremalnie obniżonych cenach. Nawet do 15% taniej. Na przykład kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD marki LG z dźwiękiem przestrzennym Ultra Surround zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Twarz jak księżyc w pełni! Czuję się, jakbym przez nos przytyła! Nie mogę nawet wciągnąć brzucha! Nie dopinam spodni! Co z tymi butami? Nie chcą wejść! Nie mogę ściągnąć pierścionka! Skudny celulit! Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. I oczyszczacz powietrza Philips z sensorem monitorującym jakość powietrza i aplikacją mobilną z rabatem 100 zł za jedyne 1899 zł. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Po 18.00